أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبق میں ہم نے عباد الرحمن کی چند اوصاف جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت عباد الرحمن جو اللہ کے تابع دار اور فرما بردار بندے ہیں ان کی اللہ رب العزت اور اوصاف کا تذکرہ فرما رہے ہیں. والذین, وہ لوگ, لا یدعون مع اللہ, جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ آخر مددگار دوسرے کو, ولا یقتلون النفس التی, اور قتل نہیں کرتے نفس اس کو, حرم اللہ, جس کا حرام کیا ہے اللہ نے ان کا مار دینا, ان کا قتل کر دینا, الا بالحق, مگر قانون شریعت کے مطابق. لا یزنون, اور زنا نہیں کرتے وہ. ومن یفعل ذلک یلقا اثاما, اور جس کسی نے کیا اس کام کو, یلقا اثاما, ڈالا جائے گا گناہ کی جگہ, جرم کی جگہ, جہنم میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ آخر مددگار دوسرے کو. کہیں پر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. کئی بار قرآن میں اللہ رب العزت من دون اللہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اور کہیں اللہ رب العزت جو ہے مع اللہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر کوئی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارتا ہے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے غائبانہ ان کو پکارتا ہے تو یہ تو حرام ہے, یہ تو ممنوع ہے, یہ تو ناروا ہے, یہ تو شرک ہے. مگر جو اللہ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو پکارتا ہے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تو یہ تو گناہ نہیں ہے, ہم نے تو اللہ کو چھوڑا نہیں ہے. وہاں پر تو من دون اللہ کا لفظ ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارا, تو ہم نے تو اللہ کو چھوڑا نہیں ہے, ہم تو یا اللہ مدد کے ساتھ جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کا بھی نعرہ بلند کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ مددگار دوسرے کو, صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ مددگار سمجھتے ہیں غائبانہ, صرف ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں غائبانہ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے غائبانہ حاجت پوری نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا کوئی اور غائبانہ مشکل کشائی نہیں کر سکتا, مشکل کو دور نہیں کر سکتا. یہ کام صرف جو ہے وہ ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں, ایک اللہ کو پکارتے ہیں, نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں, نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں. کیونکہ جس کسی نے جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا جو ہے وہ تصور کیا, تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں اللہ جیسا کوئی ہے اور نہ زمین پر اللہ جیسا کوئی ہے. تو اس نے تو اپنے عقیدے کے مطابق اس آیت کی جو ہے وہ تردید کر دی کہ اللہ کو بھی غائبانہ حاجت پوری کرنے والا سمجھا اور غیر کو بھی جو ہے غائبانہ حاجت پوری کرنے والا سمجھا. اسی طرح سورۃ الاخلاص کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے والذین, تو یہ بات نہیں چلے گی کہ یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد, یا اللہ مدد یا پیر بابا مدد, یا اللہ مدد یا پیران پیر مدد, یا اللہ مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا اللہ مدد یا علی مدد, یا اللہ مدد یا حسین مدد. اگر اللہ کو چھوڑ کر صرف بابا کو بلایا جائے یا علی مدد یا حسین مدد, پھر بھی مدد ہے. اگر اللہ کے ساتھ ان کو پکارا جائے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد, یا اللہ مدد یا علی مدد, یا اللہ مدد یا پیران پیر مدد, تو یاد رکھیے دونوں جو ہے وہ کیا ہے, ایمان والوں کی اوصاف نہیں ہے, دونوں جو ہے مشرکوں کا کام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر مددگار دوسرے کو, ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور نہیں مارتے نفس التي, آدمی اس کو, نفس اس کو کہ حرام کر دیا ہے اللہ نے ان کا مار دینا, حرام کر دیا ہے اللہ نے ان کا قتل کرنا, الا بالحق مگر قانون شریعت کے مطابق. جائز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مومن کسی کے خون سے جو ہے کسی نفس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ رنگ دے. اور قانون شریعت جو ہے وہ کیا ہے, ایک ہے مسلمانوں کے لیے قانونی شریعت, مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کے خون بہانے کے لیے تین باتیں. پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ قصاص کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کا جو ہے وہ بھائی قتل کر دیا، باپ جو ہے وہ مارا، بیٹا قتل کر دیا، چچا مامو کیے، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں ان کے خون بہانے کا، قصاص. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ شادی شدہ جو ہے وہ زانی، شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر دیا، اس کو جو ہے وہ رجم کر دیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے اس کو، یہاں تک کہ وہ جو ہے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہو کر جو ہے مرتد ہو جائے، اسلام سے جو ہے وہ واپسی اختیار کر جائے. تو ہاں کہ میں وقت علماء حق کو جو ہے ان کے قریب لائے گا. تین دن مسلسل جو ہے، تین دن تک مسلسل وہ آدمی جو ہے جو مرتد ہو چکا ہے اپنے شکوک اور شبہات علماء کرام کے سامنے پیش کرے گا، وہ ان کے جوابات جو ہے وہ پیش کریں گے، جو علماء ہے ان کے جواب دیں گے. اگر تین دن تک جو ہے اس آدمی کی تشفی ہو گئی، اس نے بھی کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے غلطی کر دی تھی، اور دوبارہ جو ہے وہ اسلام کی طرف آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت جو ہے ان کے قتل کا حکم جو ہے وہ صادر فرمائے گا. اور کافر کے لیے جو ہے وہ قانونی کیا ہے؟ قانونی شریعت جو ہے وہ کیا ہے کہ میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے، تو پھر وہاں پر جو ہے ان کے خون کو بھی جو ہے وہ بہایا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور نہیں قتل کرے گا نفس اس کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، حرام کیا ہے اللہ نے اس کا مار دینا، قتل کرنا، الا بالحق، مگر قانونی شریعت کے مطابق. ولا یزنون، اور زنا نہیں کریں گے. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرے. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ خود بھی جو ہے باحیا بنیں گے، اوروں کو بھی باحیا بنائیں گے، خود بھی بے حیائی نہیں کریں گے، اوروں کو بھی بے حیائی سے بچائیں گے. اسی وجہ سے ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ بلا یزنون، کہ زنا نہیں کریں گے. نہ آنکھوں کی زنا، نہ زبان کی زنا، نہ کانوں کی زنا، نہ ہاتھوں کی زنا، نہ شرمگاہ کی زنا، اور نہ پاؤں کی زنا. تو اللہ رب العزت فرماتے بلا یزنون، اور زنا نہیں کریں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس کسی نے کیا اس کام کو، یلقا اسامہ، ڈالا جائے گا. اسامہ گناہ کی جگہ میں، اسامہ اسم سے ہے، اسم کے معنی گناہ ہے، اسامہ یعنی گناہ کی جگہ. فراق اس سے کیا ہے؟ جہنم. جہنم کے اندر جو ہے ان کو ڈالا جائے گا. یضاعف لہ العذاب، یضاعف لہ العذاب. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے دو اوصاف جو ہے وہ ذکر کر دیے. آخر میں ایک صفت ہے کیا؟ زنا، اور دوسری کیا ہے؟ قتل مقاتلہ. قتل و غارت جو ہے یہ کام ہے درندوں کا، یہ کام ہے کن کا؟ درندوں کا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ ولا یزرون، زنا جو ہے وہ کام ہے حیوانات کا. اور اسی طرح جو ہے وہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ان دو اوصاف کو اپنے آپ سے دور کرو، اور اپنے اندر جو ہے وہ فرشتوں کے اخلاق کو جو ہے وہ پیدا کیجیے. نماز فرشتے پڑھتے ہیں، کھانا پینا نہیں کر. اسی وجہ سے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ سال میں روزے رکھو. سال میں کیا کرو؟ روزے رکھو. کہ عبادت کرو مگر کھاؤ پیو نہیں، کہ تم فرشتوں کے ساتھ جو ہے ایک صفت میں برابر ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں مہانن، ذلیل اور رسوا ہو کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سزا تو اللہ جو ہے وہ جرم کے مطابق دیتا ہے، جزاء سیئات سیئات مثلها، گناہ کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سزا جیسی، اس گناہ جیسی، گناہ کی سزا جو ہے وہ گناہ جیسی۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا فرمایا، من جاء بالسیئات فلہ، جس کسی نے جو ہے وہ گناہ کر دیا تو اس کو جو ہے اس کا سزا دیا جائے گا، جس نے نیکی کر دی اس کو جو ہے وہ دس چند جو ہے وہ ملے گی، اور جس نے جو ہے وہ گناہ کر دیا تو اس کو جو ہے اس گناہ کے برابر ملے گی۔ تو یہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں تو دگنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی جو ہے یہ آدمی بے ایمان تھا، عقیدہ بھی غلط، اسی طرح جو ہے وہ قاتل بھی تھا، قتل کرنے والا بھی تھا، اسی طرح خود بھی بے حیا تھا اور اوروں کو بھی جو ہے وہ ترغیب دینے والا تھا، اوروں کو بھی جو ہے وہ دعوت دینے اور شرک کی دعوت دینے والا تھا کہ غیر کو پکارو، یہ تو ہمارے وسیلے ہیں، یہ تو واسطے ہیں، واسطے اور وسیلے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، تم چھت پہ چڑھو گے تو بغیر جو ہے وہ سیلے کے چڑھ سکتے ہو، اسی طرح تم جو ہے وہ لائٹ کو روشن کرو گے تو بغیر بٹن کے جو ہے وہ کیا تم اس کو جو ہے کیا کر سکتے ہو، روشن کر سکتے ہو، تو درمیان میں یہ کیا ہے واسطے وسیلہ ہے۔ جج کے پاس جاؤ گے تو وکیل کے تھرو جاؤ گے، بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو وزیر کے تھرو جاؤ گے۔ اور قرآن نے کیا کہا سورہ نحل کے اندر، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم مخلوقات کی مثالیں بیان نہ کرو، کہ کبھی آپ ان سے بادشاہ بناتے ہیں دنیاوی، کبھی آپ ان سے جو ہے وہ جج بناتے ہیں، کبھی جو ہے آپ ان سے جو ہے وہ چت بناتے ہیں، تو کبھی آپ ان سے جو ہے بلب بنا لیتے ہیں، اللہ کے لیے آپ مخلوقات کی مثالیں جو ہے وہ بیان نہ کیجیے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو اس کا تو یا خود عقیدہ جو ہے وہ غلط تھا اور لوگوں کے عقیدے کو بھی خراب کیا، تو اس کو دگنا سزا ملے گا، ایک کیا اپنے غلط عقیدے کا، اور دوسرا کیا کہ اپنی آواز اور دعوت سے اور لوگوں کے عقائد کو جو ہے اس نے خراب کر دیا۔ یا دگنا اللہ رب العزت فرما رہی یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ تو دگنا جو ہے اس کے اپنے خیال کے مطابق ہے، کیا ہے؟ اس کے اپنے خیال کے مطابق جو ہے ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ ہر ایک جہنمی کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے جو ہے جہنم کے اندر اپنی کرتوتان سے بڑھ کر سزا مل گئی ہے، ہر ایک جہنمی جہنم کے اندر جو ہے وہ کیا تصور کرے گا کہ دوسرا جو قریب پڑا ہوا ہے اس میں جو ہے مجھ پہ عذاب جو ہے ان کے دگنا آ رہی ہے، میرے عمل سے بھی دگنا ہے، اور جو میرے مقابل بیٹھا ہوا ہے جہنم کے اندر اس سے جو ہے مجھ پہ عذاب جو ہے وہ دگنا ہے۔ جس طرح جنتی جو ہے وہ یہ تصور کرے گا کہ جنت کے اندر مجھے جو نعمتیں میسر ہیں وہ کسی اور کو میسر نہیں ہے، تو اسی طرح جہنمی جو ہے یہ تصور کرے گا جہنم کے اندر کہ مجھے جو سزا مل رہی ہے یہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا تو ان کے خیال کے مطابق یہ جملہ ہے، اور یا جو ہے وہ کیا ہے کہ اس جو ہے یہ داعی کا، کفر کا داعی کا، شرک کا داعی کا، خود بھی عقیدہ تباہ اور برباد، دوسروں کے عقائد کو بھی خراب کیا تھا۔ وَيَخْلُ فِيهِ مُحَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں مہانت ذلیل اور رسواؤں کا، اِلَّا مَنْ تَابَ، مگر وہ جس نے توبہ کر دی، اِلَّا مَنْ تَابَ، مگر وہ جو پلٹ آیا، تابا کے معنی جو ہے وہ پلٹ آنا، کس کی طرف؟ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف، معصیت سے جو ہے وہ اطاعت کی طرف، شرک سے جو ہے وہ توحید کی طرف، بے حیائی سے حیا کی طرف، قتل مقاتل قتل و غارت سے جو ہے وہ امن کی طرف، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف۔ تو الا من تابا مگر وہ تابا جس نے جو پلٹ آیا. تو واقعی مانی بھی یہی ہے پلٹ آنا, رجوع کرنا اللہ کی تابعداری کی طرف. وہ آمنا اور ایمان لایا, وہ آمنا اور ایمان لایا, وہ عامل عملا صالحا اور عمل کیا عمل نیک. ایمان کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ پہلے جو ہے وہ کیا, والذین یدعون مع اللہ الہا آخر, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اس نے اللہ کے سوا غیر کو پکارا تھا, غیر کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ سمجھا تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا تھا. تو جب دوبارہ جو ہے وہ توبہ کرے گا تو ساتھ ہی جو ہے وہ کیا ایمان کا دعویٰ بھی کرے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو ہے ہر سر نو پڑے گا, ایمان کی تجدید کرے گا. وہ عامل عملا صالحا اور عمل کیا عمل نیک, عمل کیا عمل نیک, کیونکہ پہلے جو عمل تھا وہ تو بدعات والا تھا, وہ تو رسومات والا تھا, ابھی عمل جو ہے وہ کیا گیا شریعت کے مطابق, اللہ اور اس کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, بس یہی لوگ يُبَدِّلُ اللَّهُ بدل دے گا اللہ ان کی سَيِّئَاتِهِمْ ان کی گناہوں کو حَسَنَاتٍ نیکیوں سے, بس یہی لوگ بدل دے گا اللہ, بدل دے گا اللہ, تبدیل کر دے گا اللہ ان کی گناہوں کو حسنات نیکیوں سے. اس کی کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب اور پہلی معنی جو تو اس آیت کی جو ہے وہ یہ ہے جو عام ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے اللہ کی مخالفت میں زندگی بسر کر دی, گناہ کرتا رہا, اللہ کو جو ہے وہ خفا کرتا رہا, بعد میں توبہ کر لی اخلاص کے ساتھ, ایمان لایا, نیک عمل کی طرف جو ہے وہ بڑھا, تو اللہ ان کو جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا. کہ پہلے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنی طاقت اور قوت کو بے دینی کے اندر صرف کیا تھا, لگا دیا تھا, اللہ بھی ان کو توفیق دے گا کہ اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کے دین پہ لگا دے گا. سمجھا دیجیے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کے گناہوں کو نیکی سے جو ہے وہ بدل دے گا, ان کو اللہ گناہوں کے بجائے جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا. ایک معنی تو یہ, اور دوسری معنی جو ہے وہ کیا, حدیث مسلم کی ایک روایت ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک انسان کو بلائے گا, مومن کو, جن کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک تھا, عمل کے اندر جو ہے وہ کیا تھی کوتاہی, تو ان کی جو گناہ ہے تو فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ ان کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو جو ہے آپ کیا کیجیے, چھپا دیجیے, اور جو چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں ان کے سامنے لائیے, تو اس سے جو ہے وہ دریافت کیا جائے گا تم نے ان کاموں کو کیا ہے. وہ فوراً کہے گا اے اللہ میں نے کر دیا ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے گا کہ ان گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں سے تبدیل کرو, ان گناہوں کو کیا کرو, نیکیوں سے جو ہے وہ تبدیل کرو, بدل ڈالو. تو یہ آدمی جو ہے اپنے دل کے اندر تو پہلے جو ہے جب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کی بڑی گناہوں کو جو ہے وہ چھپاؤ اور چھوٹی گناہوں کو جو ہے وہ سامنے لاؤ, تو جب یہ اپنے عمل نامے کے اندر چھوٹی گناہوں کو جو ہے وہ ملاحظہ کرے گا, دیکھے گا, تو دل کے اندر خوش ہوگا کہ چلو شکر ہے کہ وہ بڑی گناہیں تو چھپی ہوئی ہے اور چھوٹی گناہیں جو ہے وہ یعنی سامنے. تو جب اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے گا کہ ان کی جو ہے ان گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں سے تبدیل کر دو, تو یہ جب اس معاملے کو دیکھے گا کہ گناہ تو تبدیل ہو گئے نیکیوں سے, تو فوراً اللہ کے سامنے جو ہے وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو وہ فلاں کام بھی کیا ہے, اے اللہ میں نے تو وہ فلاں کام بھی کیا ہے, اے اللہ تو میں نے وہ فلاں کام بھی کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آئے یہ جو ہے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی بات سن کر اللہ بھی جو ہے ہنسیں گے. مگر یہ کن کے لیے ہے؟ کن کی گناہوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیوں سے تبدیل کرے گی؟ یاد رکھیے اس میں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بشارت موجود ہے جس نے جہالت اور قرآن سے دوری کی بنیاد پر دین سمجھ کر جو ہے وہ شرکیات اور بدعات جو ہے وہ کیے تھے. کیا سمجھ کر؟ دین سمجھ کر جو ہے وہ شرک بھی کیا, دین سمجھ کر جو ہے وہ کیا کیا, بدعات بھی کر دیا. اور یہاں کے سامنے جو کہ ان کا نظریات بھی دیا, ان کو جو ہے وہ پکارا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا بدعات بھی دیے, جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ بدعات کیے, دین سمجھ لیجیے. ان کو یہ چیز معلوم نہ تھی. جب قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گئے اور ان کو ان چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو گئی تو فوراً جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کاموں کو چھوڑ دیا, شرکیات کو بھی چھوڑا, بدعات کو بھی چھوڑا, رسومات اور رواج کو بھی چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے اس عقیدت کی بنیاد پر کہ انہوں نے قرآن کی وجہ سے جو ہے سمجھنے کے بعد جو ہے فوراً اپنے عقیدے اور عمل کے اندر ایک انقلابی تبدیلی جو ہے وہ پیدا کر دی, تو اللہ ان کے ان گناہوں کو جو ان لوگوں نے جہالت کی وجہ سے نیکی کر کے جو ہے ان لوگوں نے کیے تھے, حالانکہ وہ گناہ تھے, ان لوگوں نے نیکی کی بنیاد پہ کیے تھے مگر سمجھنے کے بعد جو ہے فوراً ان کو چھوڑ دیا, تو اللہ ان کی گناہوں کو بھی جو ہے کیا کر دے گا, نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تو یہ بشارت ہے قرآن والوں کے لیے. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ پہلے بھی گناہ کیا, قرآن سمجھنے کے بعد جو ہے اپنے عقیدے پہ ڈٹا رہا, جد اور ناد سے اس کو ڈرایا کہ نہیں یہ میں نے اچھا کیا تھا, یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے, تو یاد رکھیے ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے, ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں سے تبدیل کرے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, بشارت ہے خدا سے جو ہے. اللہ سے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے, ہم نے جہالت کی بنیاد پہ اگر کوئی اس طرح کا کام کیا تھا کہ ہمیں اس کام کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ تھی, ہم نے ان کو دین سمجھ کے کیا تھا بے دینی کی وجہ سے, سمجھنے کے بعد تو ہم نے اس کام کے قریب ہی نہیں گئے بلکہ لوگوں کو بھی اس کام سے جو ہے ہم نے روک دیا ہے, تو اللہ ہماری ان کاموں کو بھی جو ہے نیکی میں شمار کرتا, کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ نیکی کی کمی, اجر و ثواب کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے. تو رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. ومن تاب, اور جو پلٹ آیا, وعمل صالحا, اور عمل کیا نیک, فإنه یتوب الی اللہ متابا, تو بس یقیناً یہ پلٹ آیا اللہ کی طرف متابا پلٹنے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن تاب, جو پلٹ آیا, اپنے عقیدے کی اصلاح کر دی, اسی طرح جو ہے وہ عمل صالح, عمل کیا نیک, عمل کی اصلاح کر دی, فإنه یتوب الی اللہ متابا, تو بس یقیناً یہ پلٹ آیا اللہ کی طرف متابا پلٹنے سے, یعنی اس نے اپنے توبے کا حق ادا کر دیا, یعنی کہ توبہ بھی کیا اور اس کے بعد بھی گناہوں کے اندر جو ہے وہ پڑا رہا, توبہ بھی کر دی اور اس کے بعد گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا, تو اس کی یہ توبہ نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ اس توبے سے بھی توبہ کر دے. یہ جو توبہ کر رہا ہے کہ توبہ کر کے جو ہے وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا, اس کو چاہیے کہ اپنے اس توبے سے بھی توبہ کر دے. یہ تو یہ توبہ تو نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے. تو توبہ تو دین کا ایک اہم شعبہ ہے, تو اس نے اس سے مذاق بنایا ہے, تو لہذا اس آدمی کو چاہیے کہ اس توبے سے بھی توبہ کر دے. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ایمان والوں کی اگلی صفت جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں, والذین, وہ لوگ, لا يشهدون الزور, لا يشهدون الزور, جو گواہی نہیں دیتے, الزور جوری, لا يشهدون الزور, جو گواہی نہیں دیتے, الزور جوری, جھوٹ کی گواہی جو ہے وہ نہیں دیتے, پیسوں کی چکر میں, لالچ کی وجہ سے, اسی طرح دباؤ میں آ کر اس نے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کا کام کیا ہوگا, والذین لا یشهدون الزور، جو حقیقت ہوگی ان کو بیان کریں گے. یعنی کہ لالچ کی وجہ سے دباؤ میں آ کر یا کوئی اور وجہ جو ہے وہ بن گئی، کسی سے جو ہے وہ دلی کدورت جو ہے وہ آئی، دلی عداوت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، دل کے اندر جو ہے وہ خفا ہوا ایک جو ہے دوسرے سے، تو اس نے کہا میں ابھی آپ کو مدد سے کہوں گا، تو جا کے جو ہے وہ کیا کر دیا، جھوٹی گواہی دے دی. تو ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ حقیقت کو جو ہے وہ بیان کریں گے، جھوٹ سے جو ہے کسی کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے، الزور جھوٹی، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دنیا کیا ہے؟ دو تین دن کی جو ہے وہ زندگانی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. ہم تو بڑے بڑے جو ہے وہ امیدیں باندھ رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ پلان بنا رہے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنے پیسے جو ہے وہ آئیں گے 50 لاکھ آ جائیں گے تو اس سے ہم یہ کریں گے، اسی طرح 30 لاکھ آ گئے تو اس سے ہم یہ کریں گے، 20 لاکھ جو ہے ہم نے کما لیے تو اس سے ہم یہ کریں گے، 10 لاکھ آ گئے ہر کے لیے ہم پلاننگ بنا رہے ہیں. کیا پتا ہے صبح ہو کر ہم ادھر ہی نہ جائیں، تو ہم نے جو ہے کیا کر دیا، اللہ کو کفا کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو جو ہے اس کی مخالفت ہم نے کر دی، کسی مسلمان کی جو ہے ہم نے دل آزاری کر دی اس دنیا کی وجہ سے. تو کیا ہمارے پاس کوئی وارنٹی گارنٹی ہے، کوئی اسٹام پیپر اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ تم جو بھی کرو کرو، آپ کو میں 20 سال کی ابھی پھر مہلت دے رہا ہوں؟ تو اللہ کو بھی کفا کر دیا، جھوٹ بھی بول رہے ہو، اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ تم نے جو ہے صرف دنیا بنانے کے لیے، زیادہ پیسے کمانے کے لیے، کہ تمہیں جو ہے کچھ زیادہ جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے تم نے اللہ کو خبر کر دیا. تو جب رب کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوگی تو یہ 20-30 لاکھ 50 لاکھ 20-30 کروڑ روپے جو ہے آپ کو اللہ سے بچا سکیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو گواہی نہیں لیتے، الزور جھوٹی، کبھی جھوٹی بات نہ کرو، حقیقت کو جو ہے وہ بیان کرو، کسی سے آپ خوش ہیں یا کسی سے آپ خفا ہیں، رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، وہاں پر کیا جواب دو؟ ٹھیک بات کرو، کوئی خفا ہو جائے، کوئی جو ہے وہ خوش ہو جائے، آپ نے بات کرنی ہے، صحیح بات کرنی ہے. ایک مانیے، دوسری مانیے والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو بیان نہیں کرتے، الزور جھوٹ کی، بیان نہیں کرتے، شہادت بمانی بیان، والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو بیان نہیں کرتے، الزور جھوٹ کو نہیں بولتے، کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ قصے کو بیان کیا کرتے، اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا قصے کہانیوں کو جو ہے وہ بیان کرتے، اور قصے کہانیاں بیان کرنے سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ کیا اپنا بنانے کی جو ہے وہ ناکام جدارت کرتے ہیں. تو ایمان والوں کا کام کیا ہوگا کہ جھوٹ بیان نہیں کریں گے، حق جو ہے وہ سچی بات جو ہے وہ کہیں گے، سچی بات کیا ہے؟ قرآن، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے برکل کس کی بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کو بیان کریں گے. اور تیسری معنی جو ہے وہ کیا، والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ لا یشهدون الزور جو حاضر نہیں ہوتے، الزور مجالس جھوٹ میں، والذین وہ لوگ لا یشهدون الزور جو حاضر نہیں ہوتے، الزور مجالس جھوٹ کی مجالس میں، جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پر کیا کی جھوٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جھوٹے قصے جو ہے وہ بیان کیا جاتے ہیں، فلاں ولی نے یہ کام کر دیا، اور فلاں جو ہے وہ سید سام اور شاہ جی نے جو ہے وہ کیا 12 دن مسلسل جو ہے ایک وضو سے 12 دن نمازیں پڑھی، اور 15 سال تک جو ہے وہ لیٹنے کی جو ہے ان کو فرصت نہ ملی کہ وہ لیٹ جاتے، 15 سال تک جاگتے رہے، اور 12 دن جو ہے وہ مسلسل ایک وضو سے جو ہے وہ نماز پڑھتے. اسی طرح ایک جو ہے وہ کیا، وہ بجائے روٹی کھانے کے جو ہے وہ کیا منہ کے اندر جو ہے وہ ستو ڈال کے جو ہے وہ پیا کرتے تھے پانی اس کے اوپر. کسی نے پوچھا کیا کرے، اس نے 40 سال سے مسلسل یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ ایک روٹی جو ہے اس کا نوالا چبانے سے 40 مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لوگ بڑھ کر ہیں جو اس قسم کی جھوٹی جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں؟ اسی طرح شاعر کے بارے میں جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جس کو آج قرآن کا درجہ دیا بلکہ قرآن سے بھی آگے کر دیا ہے، مساجد کے اندر قرآن کے اوپر رکھتے ہیں اس کتاب کو. کہ شاعر نے جو ہے نبی علیہ السلام کو سلام کی شان میں جو ہے وہ شاعر یعنی شعر لکھی. امیر مکہ کے پاس نبی علیہ السلام خواب میں آئے کہ اس کو چھوڑنا نہیں میرے پاس، کسی بھی قیمت میں وہ نہ آئے. اس آدمی کو جو ہے وہ روکا گیا، وہ چپ کے جو ہے وہ آیا. راستے میں پھر نبی علیہ السلام و سلام امیر مکہ کو خواب میں آئے تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، آپ نے پھر بھی اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے جو ہے فوراً سپاہی بھیجے اور فوراً جو ہے اس کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ تیسری مرتبہ جو ہے امیر مکہ کے پاس جو ہے وہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے کہ آپ کو میں نے جس بندے کے روکنے کا حکم دیا تھا وہ کوئی گناہگار نہیں تھا، بلکہ اس نے جو لکھا تھا اور وہ آ کے میری قبر پہ سنا تھا تو میں اتنا خوش ہوتا کہ ان کے ساتھ جو ہے مصافحہ کرنے کے لیے میں ہاتھ کو قبر سے اوپر لاتا ہوں. سنو، کس کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا فتنے میں پڑ جاتے، تو لہٰذا میں نے آپ کو روکا کہ ان کو قریب نہ لاؤں. تو اس نے فوراً اس کو جو ہے وہ جیل سے آزاد کر دیا اور عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے رخصت کر دیا. ماشاء اللہ. اور اس میں لوگ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. افسوس کی بات ہے ہمارے ساتھ. اور ایسے جو ہے بہت سے واقعات ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ کیا احادیث کی کتاب میں جو ہے یا اور کتابوں کے اندر یہ نہیں ہے یہ بات ہے، تو ہم کہتے ہیں مگر ان کو پڑھنے والے جو ہے عوام الناس نہیں ہے، ان کو پڑھنے والے علماء کرام ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جو ہے وہ علم ہوتا ہے کہ کون سی بات وہ ٹھیک ہے کون سی بات وہ غلط ہے. اور اس کتاب کو پڑھنے والے تو عوام الناس ہیں، تو لہٰذا جہالت کی وجہ سے جو ہے ان باتوں کی وجہ سے ان کی عقائد جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہاں نبی علیہ السلام و السلام جو ہے اسی طرح جو ہے ایک نے جو ہے آ کر نبی علیہ السلام کی قبر پہ کہا کہ حضرت جو ہے سلام کہنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں. جا کے جو ہے نبی علیہ السلام کے ممبر کے قریب جو ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں لیٹا، تو جب اٹھے تو اس نے جو ہے خواب دیکھا اور خواب میں اس نے جو ہے یہ بات دیکھی کہ نبی علیہ السلام و السلام نے مجھے روٹی دے دی اور آدھی میں نے خواب میں کھائی اور آدھی جو ہے وہ جاگنے کے بعد میرے سینے پہ پڑی. آدھی روٹی جو ہے وہ کیا میرے سینے پہ پڑی. تو یہ کیا ہے، کیا رزق دینا جو ہے اللہ کا کام ہے؟ کسی کی مشکل اور حاجت روائی کو جو ہے وہ پور کسی کے حال سے باخبر رہنا یہ تو اللہ کی بات ہے. تو افسوس کیا ہے کہ قرآن کا مقام دیا ہے اس کتاب کو، اور حالان کی کیا ہے کہ لوگ جہالت کی وجہ سے ان سے اپنے، میں کہتا ہوں کہ جب تک ایک آدمی کو قرآن نہیں آتا، قرآن کو الف سے یہ تک، قرآن کو الحمد سے وہ ناس تک نہ پڑھے، یاد رکھیے اس کو جائز نہیں کہ کسی اور کی کتاب کو پڑھے. مگر اور کی کتابوں کو پڑھنے سے وہ گمراہ ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے، الزور وہ لوگ جو حاضر نہیں ہوتے مجالس جھوٹ. کچھ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر آپ ان سے کہ کیوں بیٹھتے ہیں، گے بس ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں، تمہارا باپ ان کی اصلاح کر دے گا، تم بڑے آئے ہو ان کی اصلاح کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، ایمان والوں کی صفت کیا ہے، والذین لا یشهدون الزور، کہ حاضر نہیں ہوں گے مجالس جھوٹ میں، جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں پر نہیں بیٹھیں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب گزریں گے بِاللَّغْوِ، اور جب ان کی گزر ہوگی بِاللَّغْوِ، ہر فضول کام پر، ہر باطل کام پر، مَرُّوا كِرَامًا، تو گزریں گے اپنے آپ کو باعزت کرنے سے، اپنے آپ کو معزز کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب گزریں گے باللغو، لغو سے مراد جو ہے وہ کیا، کل عمل باطل، یہ کس کام میں مصروف ہے، کیا کر رہی ہے، وإذا مروا باللغو مروا کراما. آگے آپ اٹھو گے، یہاں بیٹھو میرے سامنے، یہاں پر بیٹھو. والذین وإذا مروا باللغو مروا کراما، وإذا مروا، اور جب گزرتے ہیں باللغو ہر باطل کام پر, لغوا کے معنی کل امر باطل, ہر وہ کام جو باطل ہے شریعت قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, لغوا کہتے ہیں. جب ان کا گزر جو ہے کسی باطل کام پہ ہوتا ہے, وہ کام جو ہے وہ کیا ہو, کام جو ہے وہ غلط ہو قرآن اور سنت سے, ان کی باتیں کسی کی باتیں جو ہے قرآن اور سنت سے غلط ہو, کوئی کام جو ہے اس طرح لوگ کر رہے ہیں بارات ہے, اسی طرح جو ہے بین باجے ہیں, اسی طرح جو ہے موسیقی کی کوئی محفل جو ہے وہ قائم ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے کوئی فلم وغیرہ ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے عرس ہے دیدار ہے, جو یہ خلاف شریعت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جو ان کا ان کے گزر ہوتا ہے باطل کام پہ, مروا کراماً, تو گزرتے ہیں کراما اپنے آپ کو معزز کرتے ہیں, یعنی ان کی تذکرہ کرتے ہیں, یعنی کہ باطل کام کے ساتھ جو ہے یہ شامل ہو جائے کہ وہاں پر موسیقی جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ کیا گانے والا بجانے والا گانا گا رہا ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا, یہ راہ گزرتے ہوئے جو ہے ان کی تذکرہ کرے گا, یہ اس پارٹی کا جو ہے اور اس مجلس کا حصہ نہیں کہ ہم بھی تماشا کرے کہ آج کون سا موسیقار آیا ہے, تماشے مماشے نہیں کرے گا. اسی طرح جو ہے یہ نہیں کہ رات سے چلتے ہوئے فلم لگی اور یہ بھی اس کے کھڑکی میں جو ہے نظارہ کر رہا ہے, سمجھا گئی کہ نہیں. اسی طرح جو ہے کوئی اور جو ہے اس طرح غلط عقیدے والا آدمی آیا ہے وہ بول رہا ہے بیان کر رہا ہے, ہمارے کچھ ساتھی کو یہ جو ہے خارش لگی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تو تمہیں کیا ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, جب آدمی غلط ہے تو بات ان کی بھی کہاں ہوگی, اور آپ کو کیا لگی ہے کہ تم ان کی باتیں سنو, تو جا کے وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, تو کیا تمہیں تمہاری طاقت ہے کہ تم ان کی غلط بات کی پھر تبدیل کرو گے, تو گئے وہاں سے چپ کے واپس آؤ گے تو تم منافق بن جاؤ گے, کیونکہ غلط کام پہ جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ کیا ہے وہ تو لعنت کا باعث بنتا ہے. اگر تم اپنے اندر یہ طاقت رکھتے ہو کہ وہاں پر غلط بات کہے گا میں ان کو جواب دوں گا موسیقی بالکل جاؤ, اور اگر اپنے اندر جو ہے یہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کا گزر جو ہے کسی باطل کام پہ ہوتا ہے تو گزر جاتے ہیں اس سے کیا اپنے آپ کو معزز کرتے ہوئے, اس میں شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کی ترغیب کرتے ہیں. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن فلیغیرہ, جو آپ میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے منع کرے, ہاتھوں کی استطاعت نہیں زبان سے روکے, زبان کی بھی نہیں دل کے اندر برا جانا, دل سے برا جانا کیا ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ جائے, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, بولو اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم اپنے رب کی آیاتوں سے لم یذرو تو نہیں پڑھتے علیہا ان آیات پر سمن بہرے و امیانن اور اندھے. اللہ رب العزت فرماتے بولو اجازت کی روح آیات ربین, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات سے, جب ان کو جو ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات سے, قرآن کے سامنے بیٹھ گیا قرآنی باتوں کو جو ہے اس نے سن لیا عقیدے کے بارے میں عمل کے بارے میں, تو اللہ رب العزت فرماتے لم یفیر والے یہاں سم ہوں گے نہیں جو ہے پڑھتے علیہ اس پر سم و امیانا اندھے, سم من بہرے و امیان اور اندھے, یعنی کیا اس طرح نہیں گزر پاتے کہ ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں اور نہ ہم نے کچھ دیکھا ہی, بلکہ فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب قرآن کی کسی بات کو جو ہے وہ سن لیتے کہ اللہ نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے, ان کاموں سے اللہ نے روکا ہے, تو اپنے آپ کو اندھا اور گنگا اپنے آپ سے جو ہے بہرا اور اندھا نہیں بناتے بلکہ فوراً اس پہ عمل شروع کر جاتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ سے جو ہے بہرا بنا دیا کہ ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں, اپنے آپ سے جو ہے وہ اندھا بنا دیا کہ ہم نے کچھ چیز دیکھی نہیں, کیونکہ امی جو ہے وہ کیا ہے عوام الناس, وہ اپنے آپ سے اکثر اوقات قرآن سن کر جو ہے وہ سمن بنا رہے تھے, اپنے آپ سے جو ہے وہ بہرے بناتے ہیں کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں, اور اس کے مقابلے میں جو مولوی ہوتے ہیں تو قرآن کی حقانیت کو سننے کے بعد جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو امیان بناتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اندھے بنا دیتے ہیں اپنے آپ سے۔ والذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا، بخش دیجئے ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دیجئے ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امامن پیشوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یقولون، وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا، دے دیجئے ہمیں، بخش دیجئے ہمیں، عطا کر دیجئے ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، ہمارے بچوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ اے اللہ میری بیوی کو جو ہے وہ عالمہ بنا، اے اللہ میری بیوی کو جو ہے وہ صالحہ بنا، کہ وہ اے اللہ آپ کی کتاب کا جو ہے وہ درس دے اور میں ان کو سنتا جاؤں، اور اس سے میں اپنی میری آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اے اللہ میری اولاد کو جو ہے وہ قرآن والا بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو جو ہے وہ قرآن والا بنا دے، قرآن کے حاملین اور صاحب قرآن بنا دے، کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے اور ان کو دیکھ کر جو ہے میری آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایمان والوں کی دعا کو سن لی جائے گی، وہ دعا کریں گے اپنی اولاد کے لیے تو دین کا سوچیں گے، یہ نہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو، فلاں بیٹے کو کرنل بنا، دوسرے کو جرنل بنا، تیسرے کو انجینئر بنا، اور چوتھے کو ڈاکٹر بنا، اور پانچویں کو جو ہے وہ ڈائریکٹر بنا، اور چٹا جو ہے وہ سیاست کے منصب پہ اس کو بیٹھا، یہ نہیں، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور دنیا جو قسمت میں اللہ نے لکھی ہے وہ جو ہے آپ کو فقط رہو تقدیر، ہر چیز کی اللہ نے جو ہے اندازہ کر دیا ہے۔ اسی صورت میں آپ نے پڑھا، جس کے لیے اللہ نے جو اندازہ مقرر کیا ہے مال اور دولت کا، اس کو ملتا جائے گا، یہ نہیں کہ جرنل بنے گا تو زیادہ کمائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ غریب بنے گا تو کچھ بھی نہیں کمائے گا، نہیں، وہ مل کے رہے گا، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے چکر میں جو ہے تم آخرت کو دوڑ پہ لگاؤ، اسی طرح دنیا کے چکر میں تم اللہ کو جو ہے وہ ناراض کرو، دنیا تو ملتی نہیں، ملنی والی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیسوں کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، مال اور دولت کو جو ہے وہ اپنے پاس وہ جمع نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جو ہے کیوں نہیں بچا کے رکھتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر میرے بچے جو ہے وہ کیا میرے مرنے کے بعد اللہ کے تابے دار رہے، تو اللہ اپنے تابے دار، اپنے دوستوں کو جو ہے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کر دے گا، کبھی خراب نہیں کر دے گا، اور اگر میرے بچے جو ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، تو کیا میں اللہ کی دشمنوں کی خیر ڈھونڈوں؟ کیا میں جو ہے اللہ کے دشمنوں کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیجیے، وہ اسی میں تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتم ہونا، رب نے امتحانات کر لیے، اس نے پورے کر دیے۔ قال، کہا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال، ومن ذریتی، میرے اولاد میں بھی، ان میں بھی جو ہے کیا بنا دے، یعنی دین کے پیشوا بنا، اولاد کے لیے جو ہے وہ کیا، کس کی سوال، دین کا سوال کروا۔ اسی طرح وہی سورہ بقرہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ اپنا تابع دار بنا۔ اولاد کے لیے جو ہے وہ کس کا سوال ہے، اولاد کے لیے جو ہے وہ نیک بننے کا سوال ہے، یعنی کہ تم اولاد کے لیے جنرل اور کرنل اور انجینئر اور ڈاکٹر کا جو ہے وہ سوال کرو، ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، آپ کو نہیں پہچانے گا تو پھر کیا ہوگا، کیا ہے؟ جب آپ کو نہیں پہچانے گا وہ کہے گا یہ ہمارے گھر کے، یہ ہمارے گاؤں کے اندر ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہمارے ہوم سروینٹ جیسے۔ تو تو اچھائی تو اس میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ انجینئر بنے اور ساتھ ہی جو ہے قرآن والے بھی بنے تو ایک اچھا مسلمان بھی بنے گا, ایک اچھا جو ہے وہ کیا انسان بھی بنے گا, کیونکہ انسانیت قرآن کے بغیر نہیں آتی. بڑا ڈاکٹر ہوگا مگر جب تک وہ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے گا, دین سے جو ہے وہ آشنا نہیں ہوگا, یاد رکھیے ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. کہ مریض سے جو ہے اور ان کے جو لوائقین ہیں ان سے جو ہے آپ کس انداز میں جو ہے وہ بات چیت کریں, ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو یہ کیا ہے وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھا ہے. اگر قرآن کے سامنے بیٹھا تو جو بھی ہے وہ آپ کبھی آپ ان سے جو ہے وہ خفا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے من ازواجنا, بیویوں کے لیے دعا کی. ازواج جمع ہے زوج, اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ سرکش ہے, کسی کی بیوی جو ہے ان کا کہاں جو ہے وہ نہیں مانتی, یا ازواج جمع ہے زوج اور زوج کی مانی جوڑا, مرد کے لیے بیوی جوڑا ہے اور بیوی کے لیے مرد جوڑا ہے, اگر کسی کا خامن جو ہے وہ سرکش ہے وہ بھی یہ دعا کرے ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ سرکش ہے, اسی طرح بچے جو ہے وہ نافرمان ہے, تو ان کے لیے بھی جو ہے آپ یہی سوال کیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرۃ اعین آنکھوں کی ٹنڈک, واجعلنا للمتقین اماما, اور بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امامن پیشوا, امام ما یتم علی ما یتم بھی, جس کی اقتداء کی جاتی ہے, جس کو فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایمان والے وجعلنا للمتقین اماما, پرہیزگاروں کی اے اللہ مجھے جو ہے وہ کیا نصیب کر, امامت نصیب کر, ہم کا پیروکار بن جاؤ, وہ میرے تابعدار بن جائے. تو یہ جو ہے بہت بڑی دعا ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اور رد ہے شیعوں پر بھی. شیعہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے, تو جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امام بنتا ہے تو ایمان والوں کی یہ دعا تو غلط ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ ایمان والوں کی یہ دعا تو غلط ہو گئی, کیونکہ پھر تو ان کی یہ دعا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر پیغمبر, ہم کہتے ہیں پیغمبر اللہ کی طرف سے بنتا ہے, نبوت جو ہے یہ وہابی ہے, اللہ کی طرف سے ملتی ہے, یہ کسبی نہیں ہے کہ آپ فلاں کام کریں گے تو آپ جو ہے وہ کیا بنیں گے, آپ پیغمبر بنیں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں پیغمبر بنا دے, یہ حرام ہے. یہ سوال, کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ کیا ہے, یہ وہابی چیز ہے, یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے, اور امامت جو ہے وہ کیا ہے, یہ کسبی چیز ہے. بے صبر بل یقین تناز امامت تو سجی, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لکھتے اپنی فتاوی کے اندر, بے صبر و یقین, اللہ کے دین کے ثابت قدم رہنا, اللہ کی عبادت پہ یقین کرنا, بندے کو امامت فی الدین بنا, امام فی الدین بنا دیتی ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے, تو اگر امام کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ ایمان والا, یہ ایمان والے جو ہے وہ سوال کیوں کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو تم امام کی امام کیوں کہتے ہو, تو اگر نبی علیہ السلام و السلام کے سوا کسی اور کو امام کہنا جو ہے وہ جائز نہ ہوتا تو پھر جو ہے کیا یہ سوال تو ابس ہوتا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر, بشارت ہے اولئک, یہی لوگ, یجزون الغرفۃ, بدلہ دیا جائے گا ان کو, الغرفۃ بالا خانے, دماغ صبر, اس وجہ سے کہ یہ ڈٹ چکے تھے اللہ کی آیات پر, اللہ کے دین پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ, یجزون الغرفۃ, دیے جائیں گے ان کو الغرفۃ بالا خانے محلات, دماغ صبر, اس وجہ سے کہ یہ ڈٹ چکے تھے اللہ کی تابعداری پر. وَيُلَقَّوْنَ نَبِيَّهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, وَيُلَقَّوْنَ, اور سامنے ہوں گے یہ لوگ اس جنت میں, سامنا کریں گے یہ لوگ اس جنت میں, تحیتن تحفوں کے ساتھ, وہ سلامن, اور مبارکبادی کے ساتھ سامنا ہوگا ان لوگوں کا اس جنت میں, سامنا ہوگا ان لوگوں کا اس جنت میں, تحیتن پیشکشی, یا تحیتن تحفوں کے ساتھ, وہ سلامن, اور مبارکبادی کے ساتھ. خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے فیہا اس جنت میں. خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس میں, کیونکہ تحیہ کی معنی جو ہے وہ کیا ہے, زبانی, ان کی جو ہے وہ تعریف ہی, ان پہ افرین اور شاباشی بھی کہی جائے, اور اسی طرح جو ہے وہ سلامن کیا, ان کو مبارکباد دیا جائے گا. سلام جو ہے یہاں پر تہنیے کا ہے, مبارکبادی کا. تو سامنا کریں گے یہ لوگ اس جنت میں تحیتن پیشکشی و سلامت اور مبارکبادی کے ساتھ, خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اس جنت میں, حسنت مستقرن, کتنا اچھا ہے یہ جنت, مستقرن رہنے کے اعتبار سے و مقامن اور کڑے رہنے کے اعتبار سے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون عذابا. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ما یعبأ بکم, کیا کرتا ہے تم پہ تمہارا پروردگار, کیا کرتا ہے تم پر ربی میرا پروردگار, کیا کرتا ہے تم کو تم پر ربی میرا پروردگار, لولا دعاؤکم, اگر نہ ہو تمہارا پکار اللہ کے لیے, اگر تم نہ پکارو اللہ کو, کیا کرتا ہے تم پر میرا پروردگار, لولا دعاؤکم, اگر تم نہ پکارو اللہ کو, اگر تم نہ پکارو اللہ کو, تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے, اگر تم ایک اللہ کو نہیں پکارتے, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر تم نہیں کہتے, تو تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے, تم پہ اللہ کیا کرتا ہے. ایک گڈا بھی جب مالک خریدتا ہے تو کسی مقصد کی طرح خریدے گا, بغیر مقصد کے تو نہیں خریدے گا. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ بیل خریدے گا, یا تو وہ کس کے لیے, وہ جو ہے کہ وہ جو ہے ہل چلانے کے لیے, یا جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے ارد پہ جو ہے اس کو لگائے, اپاشی کے لیے, یا جو ہے اس کو کیا ریڑھی جو ہے وہ, یعنی جو چارہ وغیرہ اسی طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو لانے کے لیے کھیت وغیرہ سے جو ہے وہ ریڑھی کو جو ہے کھینچنے کے لیے. تو جب ایک جو ہے بیل اس طرح ہے کہ نہ تو وہ جو ہے ہل چلانے والا ہے, نہ جو ہے وہ لوٹ اٹھانے والا ہے, نہ جو ہے وہ کیا سواری کے لیے ہے, اور نہ جو ہے وہ کیا پانی نکالنے کے لیے, تو زمیندار کیا اس کو قبول کرے گا؟ زمیندار فوراً ان کو قصاب کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے. فَقُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کیا کرتا ہے تم پہ میرا پروردگار اگر تم نہیں بناتے. ایک معنی یہ, دوسرا معنی جو ہے وہ کیا, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ما یعبأ بکم, سزا نہیں دیتا تم کو ربی میرا پروردگار, سزا نہیں دیتا تم کو میرا پروردگار, لولا دعاؤکم, اگر نہ ہو تمہاری پکار غیر اللہ کو, اگر تم نہ پکارو غیر اللہ کو. کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, سزا نہیں دیتا تم کو میرے پروردگار, لولا دعاؤکم, اگر تم نہ پکارو غیر اللہ کو. تو اللہ آپ کو سزا کس بات کی دے گا؟ اگر تم غیر کو اللہ کے ساتھ شریک دے رہو گے تو سزا تم ملے. فقد کذبتم, تو بس یقیناً کذبتم, جھٹلایا تم نے حق کو. حق سے مراد کیا مقاصد اربعہ, جو مقاصد ذکر ہوئے تم نے ان کو جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما, تو ان قریب ہو جائے گا یہ عذاب, لزاما تمہارے ساتھ پیوست ہو جائے گا یہ عذاب تمہارے ساتھ کیا, لزامن پیوست, لازم پیوست. تو مقصد اس صورت میں اللہ رب العزت نے مقاصد اربعہ عالیہ ذکر کیے, اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے منکرین کے اعتراضات بھی جو ہے وہ دفع کر دی, اور آخر میں اللہ تین مرتبہ دعوی توحید تبارکہ کے عنوان سے, اور آخر میں جو ہے اللہ نے عباد الرحمن جو مقاصد کو ماننے والے ہیں ان کی اللہ رب العزت نے اوصاف کا تذکرہ فرمایا.